O Fondo do Aire é Vermello, o programa do Cineclube de Compostela na Radio Calimera. Boa tarde a todas e a todos e benvidas á primeira entrega da segunda tempada do Fondo do Aire é Vermello. Logo do verán, o Cineclube de Compostela retoma a súa actividade nas ondas. Peter Weiss, Hugo Santiago, Ito Steggel, Robert Kramer, Michel Brol, Chris Marker, George Wilhelm Pabst, Federico García, Susana de Sousa Díaz, Ansgar Schaffer, o Festival Punto de Vista, os Black Panthers, Alberto Pagán. Bobby Sands ou a Casa das Atochas foron protagonistas da primeira tempada do programa. Nesta nova tempada, outros filmes e autores ocuparán boa parte dos xoves da Calimera. O equipo do Fondo do Aire Vermello contará tamén coa colaboración de analistas convidadas que achegarán novas perspectivas arredor dos filmes programados. Sen ir máis lonxe, hoxe acompáñanos Marta Azul Busto para afondar en Winstanley, que se proxectou onte nas pantallas da Xentalla do Pichel. O novo curso cineclubista arrancou pasado 27 de setembro coa visita da cineasta ferrolana Peque Varela e a proxección das súas 4 curtametraxes de animación, Gear, Face, 1977 e Gato Encerrado. E xa en outubro, o día 5, abrimos a programación habitual dos mércores con 2 pezas documentais do cineasta kazaco Sergei Borsevoi, precedidas da curtametraxe 10 minutos máis bello, de Ernst Frank. Nos filmes de Borsevoi, construídos a partir de planos longos e sen intervencións alleas, achegámonos á vivenda dun home cego nas aforas de Moscova e máis a unha remota aldea situada no norte de San Petersburgo, onde o pan chega unha vez a semana nun vagón que debe de ser empurrado polos propios veciños. Un dos mestres de Sergei Borsevoi foi o cineasta letón Ernst Frank, que en 1978 realiza 10 minutos máis bello. A curta filma 10 minutos na vida dun neno que asiste a unha obra de Monicreques. Neste intervalo, Frank captura no rostro do neno boa parte das emocións humanas: felicidade, medo, ledicia, furia, incerteza. O 12 de outubro proxectouse no Pichel o documental brasileiro Cabra marcado para morrer, de Eduardo Coutinho, co que arrancou un pequeno ciclo dedicado á memoria das revoltas obreiras e campesiñas que ocupará o programa de hoxe. No ciclo tamén asistimos ao Afán de lucro e o Murmurio do vento, de John Gambito, un filme no que o cineasta norteamericano filma as tumbas de persoas que ao longo da historia dos Estados Unidos loitaron polos dereitos dos oprimidos. Serán de onte proxectouse no cineclube o filme británico Winstanley, firmado por Kevin Brownlow e Andrew Mollo. Para falarmos do filme, deixamos vos coa nosa convidada de hoxe, Marta Azul Busto, organizadora da sesión e coñecedora da personaxe na que se basea a fita. Guerra Winstanley. Boa noite, boa tarde, bo día. Coñecedora de Winstanley ainda non mo presentaron directamente, pero sí que algo del empecé a apreciar por medio do filme, e precisamente unha das primeiras imaxes que a min personalmente me atrapou no filme é a falsa reproducción da páxina escrita cos cartóns de fondo branco e a grafía negra, xustamente a inversa do que sería un cinema silente, que en certo modo tamén lembra toda a cinta. Sería tamén a propia pantalla do cinema delatándose a si propia e ao seu artificio nun breve prólogo histórico que nos sitúa no século XVII na Inglaterra do protectorado de Oliver Cromwell. Sigue a isto a historia do verbo falado, da recitación que bebe do texto bíblico e de certa maneira imita o seu tono trascendente. É a recitación dos textos teóricos cos que o propio Stanley conformou o seu ideario de comunitarismo cristián. Da historia da batalla, a que é contada con intertítulos e música de Prokofiev, entramos na historia da personaxe da súa comunidade que dá título ao filme. Nesta batalla da que falamos, a do principio, o texto físico pasa da cabeza, de estar situado na cabeza dos soldados ao chan, a ser pisoteados polos cabalos, e enlazamos nun salto enorme ao final do filme cun epílogo da derrota que pasará en silencio entre a chuvia e a terra. Non hai máis texto posible ante a fin ou a paréntesis para a utopía. Os realizadores do filme están formados no documentalismo inglés, no free cinema, e o cinema histórico que realizan, ben se xa o crónico ou recreativo, ten que ver coa historia do seu momento, como non pode ser de outro xeito. É a responsabilidade do cinema, seguramente, en certo modo, para estes autores, a de representar e recontar a historia, inevitablemente, dende a realidade aollada do presente. Tal vez por eso, e pola súa condición de historiadores, esta obsesión que sinalan todos os críticos por unha reproducción escrupulosa da realidade labrega, da realidade física do momento e dos diggers en concreto. Como apunta unha escritora británica de orixen ucraniano, Marina Levitka, que tamén participou na rodaxe, di: sabíamos que a fame, a fortuna e a ambición non eran as cuestións centrais, o que importaba era facelo de xeito adecuado, facelo apropiadamente. Ela era precisamente a encargada de que non houbera expresións non propias da época. Denota isto a importancia do texto escrito como imaxe, como xeto, pero tamén da palabra e do seu contido, sin abandonar o escrupuloso, o riguroso, a recitación do texto e das palabras lapidarias, como nun momento en que se di literalmente Inglaterra é unha prisión. Esta propia muller fala dos directores como despreocupados en xeral nas escenas máis caóticas do filme, como sutiles, como guías en vez de directores. Nada mellor para crear un ambiente similar ao dos diggers. Unha lectura histórica de maior neutralidade que deriva así en un compromiso das persoas que participaban da experiencia nese momento. Todo isto vai ligado tamén ao que sería a parte máis física do filme, a súa iluminación, os seus decorados, nos que se funde o negro co marco da pantalla en moitas ocasións, unha luz saturada entre oscuros e casi cegadores brancos que facilita o achegamento ao personaxe e ao entorno, a súa austeridade. E a miseria, a propia miseria, debúxase dende esta rigurosidade dos medios. É un filme que, en certo modo, se desliza lentamente, a ritmo de chuvia, como decíamos antes, en determinadas escenas, como escenas mínimas, como aquela na que a nai humedece o pan antes de darlle o cativo, pero tamén como a violencia, a ritmo de lume, de golpes de maza sobre as casas e do vento. A realidade histórica descrita desde a perspectiva do tempo da rodaxe sitúase lonxe de grandes presupostos. É unha concepción similar a outros filmes como A Cecilia, do 77, de Jean-Louis Comolli, que narra tamén unha experiencia comunitaria, neste caso no sul de Brasil, no século XIX. Son ambos casos un rescoldo, en certo modo, do espírito do maio do 68. Imposible, por tanto, evitar a intromisión do momento contemporáneo. O Stanley non deixa de ser, sin embargo, un filme un tanto academicista, por moito que os creadores foran considerados malditos en determinados círculos cinéfilos. Eles mesmos reivindican de vedas estilísticas de Einstein, de Dreyer, de un certo cinema trascendente. É unha obra, sin embargo, que implica ao espectador dende un teatro dramático que leva ao tratamento visual escenográfico ao límite, un tratamento que non é neutro, unha iluminación ideolóxica recreada do autor da obra de 1652, A Lei da Liberdade, de Hugh Stanley, en que se propugnaba a abolición dos salarios e a propiedade da propiedade e a colectivización da terra e dos bens naturais sin abandonar determinadas estruturas de raigame tradicional, patriarcal e familiar, como pasa no propio filme. O filme narrase en claves que podían tildarse de dialécticas, non só por esta oposición da iluminación, sino tamén polos cruces de camiños, pola narración, si tal existe, apoiada no recurso da repetición. Unha historia na que continuamente repítese a oposición pobre e rico. As imaxes do outeiro, o recurso reiterado tamén a imaxe do texto impreso do que falábamos antes, ao feito da lectura. Unha imaxe fragmentada, non detallada en moitos momentos. Xa desde o prólogo, deténse a imaxe nos rostros, nos primerísimos planos, na forza da ollada, máis que na propia acción. En acción que conta e describe a figura humana, se alonxa e se confunde no igualitarismo. Ese igualitarismo que o movemento de ocupación de terras promove. E así opóñense ou se complementan tamén os fotogramas de rostros que ocupan pantalla con aqueles nos que o que predomina é un certo dominio das sombras nas que as personas se confunden a un mesmo nivel en riba deses outeiros, desas terras, nuns xestos de acción de gracias á terra, lembrándonos a imaxes como as de os cuadros de Millet ou ben mesmo a algún filme de Agnès Varda. Traballo na terra no que nos achegamos ao que nos achegamos dende unha cámara a ras da erva. Descubrimos os rostros despois, os rostros destes cavadores que sacralizan o xesto tamén cuspindo antes de empezar a labrar. Unha fotografía pulcra, mesmo plana, humilde, como este mesmo xesto do que falamos. Non intenta o filme de Hugh Stanley embriagar, como decíamos ao principio, sino unha certa sinceridade, ser unha vivencia da recreación do posible, da temática e dos medios. Recreación que pode ser de unha ucronía molesta, como o outro filme destos dos directores, It Happened Here, ou de unha revisitación do presente, como é o caso de Hugh Stanley. My name is Don John Vito. I live in Boston, Massachusetts, and I'm a political filmmaker. O meu nome é John Gianvito, son de Massachusetts e son un cineasta político. Así se presenta a si mesmo o norteamericano John Gianvito neste corte feito para arrecadar fondos para o seu novo proxecto, Far From Afghanistan. Este é un filme colectivo o xeito de Lonxe de Vietnam, que denuncia os 10 anos de ocupación americana e conseguiu completar o seu presuposto a partir de doazóns desinteresadas, no que é unha boa mostra de como facer cinema de guerrilla na actualidade, e no que colaboran outros nomes da esquerda cinematográfica yankee, como Travis Wilkerson, Minda Martin ou o veterano John Yost. John Gianvito foi o protagonista da sesión da semana pasada do Cineclube de Compostela con O Afán de Lucro e O Murmurio do Vento. Neste filme, Gianvito realiza un percorrido pola historia dos resistentes americanos a través das súas tumbas e os seus epitafios. E para iso apóiase no libro de Howard Thin, Unha historia do pobo de América, que lle serve de guía para elaborar unha emotiva contrahistoria a través dos restos visíveis que quedan desas vítimas do poder político e diso que chaman progreso. No libro, Howard Thin explica o seu método cunhas verbas que ben valen tamén para o filme. Así, nesa toma de partido inevitable que nace da selección e o subliñado da historia, prefiro explicar a historia do descubrimento da América desde o punto de vista dos Arawaks, a da Constitución desde a posición dos escravos, a de Andrew Jackson, tal e como verían os Cherokees, a da Guerra Civil, tal e como a viron os irlandeses de Nova York, a da Guerra de México desde o punto de vista dos desertores do exército de Scott, a da eclosión do industrialismo tal e como viron as obreiras mozas das fábricas téxtiles de Lowell, a da guerra hispano-estadounidense vista polos cubanos, a da conquista das Filipinas tal e como a verían os soldados negros de Luzón, a da Idade de Ouro tal e como a viron os agricultores sureños, a da Primeira Guerra Mundial desde o punto de vista dos socialistas e a da Segunda vista polos pacifistas, a do New Deal de Roosevelt tal e como a viron os negros de Harlem, a do Imperio Americano de posguerra desde o punto de vista dos peóns de Latinoamérica e así sucesivamente dentro dos límites que se impoñen a unha só persoa, por moito que el ou ela se esforcen en ver a historia desde outros puntos de vista. Mas non de todos eses personaxes quedaron trazas nin lugares que visitar. É o caso de Joe Hill, cantautor sindicalista que foi fusilado o 19 de novembro de 1915, tras un xuízo amañado e que logo foi incinerado e esparexidas as súas cinzas ao vento. Un vento omnipresente no filme, que mexe os árbores nunha maravillosa secuencia na que escoita de fondo a homenaxe de Paul Robeson, cantante negro que deixou escrito no seu epitafio que como artista non tivo alternativa entre loitar pola liberdade ou pola escravitude. Escoitamos Joe Hill na voz de Robeson. I saw Joe Hill last night, alive as you and me. Says I, but Joe, here 10 years dead, I never died, says he. I never died, says he. In Salt Lake City, Joe says I am standing by my bed. They framed you on a murder charge, says Joe, but I'm dead. Says Joe, but I'm dead. The copper bosses killed you, Joe. They shot you, Joe, says I. Takes more than guns to kill a man, says Joe, I didn't die, says Joe, I didn't die. And standing there as big as life and smiling. O final do filme achéganos ao presente, a unha manifestación antiglobalización, nun xiro que se entende como unha maneira de actualizar esa memoria das loitas, de que eses restos e esas persoas teñen unha continuidade nos desafíos políticos do presente. Ou como o propio Jan Vito nos revelaba nunha entrevista que lle fixemos para Blogs and Docs uns meses atrás. A intención do filme é preservar a memoria histórica, e isto é algo que está en case todos os meus filmes. Mas coido que non só é unha cuestión relacionada con reclamar a memoria, senón con activala, facela útil de algún xeito. Miro o pasado como unha forma de activar o noso presente. O obxectivo é invitar a xente a que descubra esa historia alternativa composta de persoas que deberíamos lembrar, pero das que nin sequera sabemos os seus nomes. Os nomes funcionan, por tanto, como unha maneira de asomarse a ese pasado. Alfonso Sisto Ameneiro, nacido en Compostela no 1900, morto no barrio de Conxo o 23 de maio de 1932. Camareiro do manicomio de Conxo e militante do Sindicato de Camareiros e Empregados do Sanatorio, discute sobre cuestións sociais e políticas nunha taberna do Camiño Novo. A folga do transporte que mantiña desabastecida a cidade na altura alporiza os ánimos do concelleiro Plácido Castelo Losada e dun coñecido industrial da cidade. Xa fora do establecemento, na estrada de Cornes, e máis concretamente nos campos de San Xosé, Alfonso VI foi golpeado repetidamente na cabeza e ombreiros cun pau de ferro para, de seguido, recibir un disparo no peito que rematou coa súa vida. O pau de ferro apareceu o día seguinte na casa do tamén edil industrial Tomás González. O 25 de maio de 1932 celébrase o enterro de Alfonso VI, que aos seus 32 anos deixa viúva encinta e 8 fillos. Zapateiro, camareiro, militante anarquista, foi asasinado por reivindicar os dereitos dos seus compañeiros do transporte. Juana Teresa Juega, nacida en Laxe en 1885, case morta en 1908, morta en 1979. Poetisa, feito que desgustaba profundamente o seu mozo, o tenente do rexemento de Isabel la Católica, José Morales Villar, que en 1908 se enterou pola prensa de que, pese a que discutiran bastante o tema, Teresa Juega ía publicar un libro, Alma que chora, prologado por 2 homes. Disparoulle 2 veces a cara, o berro, aí vai ese prólogo. E a continuación suicidouse sen saber que non a matara. A noiva, que escribía, viviu 71 anos máis co asesino. Pero non todos son flores. A supervivente escribiría máis tarde textos nos que se refería a Galicia como madre del caudillo. Aí foi este epílogo. Eduardo Puente Carracedo, nacido en Compostela no 1886, morto en Laraño o 26 de xuño de 1937. Alcumado Nécoras, emigra a Arxentina a comezos do século XX. Alí funda o xornal anarquista El Suroeste, que só chegou a tirar un número e lle valeu a primeira pena de prisión. En 1921 participa na Patagonia na folga revolucionaria de Puerto Arenas, polo que foi encarcerado de novo e posteriormente deportado. De volta na Galiza, tras proclamarse en Ourense a República Galega e a folga xeral revolucionaria, o 27 de xuño de 1931 participa nun mitin na actual Praza do Obradoiro, chamando a constitución dunha Galicia soviética se fai falla. Panadeiro, bohemio, profundamente anticlerical e esmorgueiro, moitas lendas circularon sobre el. Entre elas contábase o seu enfrontamento dende o púlpito da catedral cun coengo ao berro de controversia, ou as coplas que escribira dictadas polo demo, onde contaba os políticos e curas que atopara no inferno. Encarcerado aos poucos do alzamento fascista, o seu cadáver aparece nun camiño da amañecida, Laraño, o 26 de xuño de 1937. O ceo enoso. Urania Mella. Nace en Vigo en 1900, morre en Lugo en 1945. Foi presidenta da sección viguesa da Unión de Mulleres Antifascistas. Ensinou a ler e a escribir as mulleres do barrio de Lavadores, o mesmo barrio que intentou defender en 1936. Fuxiu para Redondela, onde foi detida e condenada á morte en Consello de Guerra. Foi conmutada a condena a 12 anos de prisión e enviada á cárcere de Santurrarán, en Guipúzcoa. Cun tumor cerebral que levaba anos xestando no presidio, faleceu en Lugo aos 45 anos. Había un mes que recuperara a liberdade total. Porque cada vez len máis mulleres. Aquí xace o sorriso de Urania Mella, combatente antifascista. Manuela Sánchez. Nacida en San Vicente de Carres, Curtis. E morta no mesmo lugar o 4 de marzo de 1948. Da familia dos Chintos, asasinados 53 anos mentes protexía a fuxida de algúns guerrilleiros refuxiados na súa casa, punto seguro de apoio. Logo dunha acción arriscada, un grupo de guerrilleiros, ás 2 da madrugada, evento que non lles daba tempo de porse a salvo na súa base, quedaron na casa de Manuela. Pero a Garda Civil cercouna e os guerrilleiros fixeron lume. No encarnizado combate, Manuela botounos a todos coas seguintes palabras: «Ides vos, meus fillos, e deixademe un fusil». E na súa casa bateuse até a última bala. Manuela Sánchez. Pomba, ponla, mai, señora. Guía, vara, mai de nós. Hoxe non quero saber como te chamas, nin preguntar que foi da túa mocedade. Hoxe non quero máis que te lembrar de novo no cume máis antergo das mamas proteitoras. Ergueita, xurdía, forte, lanzal como a ninguén. E fose como a fose, ti chamaraste ponla. A máis verde do carballo que se vira. Águia mortal na guerra, na paz, señora pomba. Mai e guía de nós, da nosa vida enteira. Ti chamaraste ponla, ti chamaraste a vara máis outa do Pombal. Non chegan a ti as balas dende que Pomba es. Verde no zumo verde da figueira e da vide, verde ponla. Pros labregos de Lugo e pros granxeiros dos verdes cómaros do mundo. Pomba branca e máis branca, pros brancos mariñeiros de Vigo sempre branco, ou pros dourados mariñeiros de Sián. Pomba, ponla, máis, señora, guía, vara, mai de nós. De Lorenzo Varela, en Lonxe, 1954. O fondo do aire é vermello. O programa do Cineclube de Compostela na Radio Calimera. O terceiro filme desta tempada do Cineclube de Compostela foi Cabra marcado para morrer, do realizador brasileiro Eduardo Coutinho, no ano 1984. Este documentario comezouse a gravar no ano 1964 e narraba o asasinato do líder campesiño brasileiro João Pedro Teixeira, ocorrido no 1961 na explotación agraria chamada Galileia, no estado de Paraíba. No 1964, logo do golpe de Estado no Brasil, o goberno golpista interrompe os traballos de rodaxe na Galileia. Parte da equipa de rodaxe é arrestada. Algúns dos materiais gravados son salvados por membros da equipa de Coutinho. 17 anos despois, no 1981, Eduardo Coutinho retoma o traballo de Cabra marcado para morrer, recollendo as testemunhas dos que participaran nas imaxes do 1964. Pero máis emotivo deste documental é o reencontro coa viúva de Pedro Teixeira, Elizabeth Teixeira, que até daquela vivía na clandestinidade. Elizabeth fora separada dos seus fillos logo do golpe de Estado, e Coutinho recolle a toma de contacto de Elizabeth Teixeira cos seus fillos, os que non vía dende había case 20 anos. O Cineclube de Compostela xa proxectou con anterioridade traballos de Eduardo Coutinho, entre eles Xogo de Cena, un filme do ano 2007. A continuación, ides escoitar o tema Para non dicir que non falei das flores, tamén chamado Camiñando, do cantautor Xeralo Vandré. Este tema foi considerado o himno da resistencia contra do goberno militar no Brasil. Foi interpretado polo mesmo Xeralo Vandré no 3º Festival Internacional da Canción, no 1968. Neste festival, a canción gañadora foi Sabiá, de Chico Buarque e Tom Jobim. O público protestou contra a decisión do xurado pedindo o premio para Xeralo Vandré. Camiñando, como non se volvería a interpretar en público no Brasil, ata o ano 1979 pola cantante Simone. Na actualidade, Xeralo Vandré é abogado e desde os anos 70 vive desligado da política e do mundo da canción. Seguidamente, ides escoitar o tema Camiñando ou Para non dicer que non falei das flores, no momento en que naquel Festival Internacional da Canção do 68 o público comeza a protestar. Oiredes tamén ao mesmo Xeralo Vandré pedindo respeto á decisión do xurado e aos autores premiados. Olha, sabe o que eu acho? Eu acho uma coisa só, mas Antônio Carlos Jobim e Chico Buarque de Holanda merecem o nosso respeito. A nossa função é fazer canções. A função de julgar, nesse instante, é do júri que ali está. Por favor. Por favor. Tem mais uma coisa só. Para vocês que continuam pensando, que me apoiam, vaiando. Gente, gente, por favor. Olha, tem uma coisa só. A vida não se resume em festivais. Somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome em grandes plantações, pelas ruas marchando indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. E ata aquí este fondo do aire que na vindeira entrega será dun vermello desagradecido. É que o vindeiro mércores no Cineclube de Compostela comezamos un novo ciclo, As Desagradecidas. A primeira cita será cunha crónica dunha morte anunciada. Atopei unha muller aí, está morta. Estás seguro? No caborco, sí, seguro. Vou chamar os gardas. Fai unha foto da cara. Unha muller no caborco. Está morta. Cando atopaches? As 10 da mañá, creo. Caeu, co frío que vai. O frío acabou con el. Non leva documentos. Así comeza Sen teito nin lei, o filme de Agnès Bardá que abrirá o ciclo Desagradecidas o vindeiro 2 de novembro. O fondo do aire é vermello. O programa do Cineclube de Compostela na Radio Calimera. Agardamos vos no Pichel cada mércores ás 9:30. Tamén un xoves sí e outro non aquí na Radio Calimera. E tamén nas rúas, nas casas, no traballo, nas escolas, nos hospitais. Defendamos o que é de todas. Nesa batalla morreron moitas mulleres e homes da clase traballadora. E que ninguén cuspa sangue para que outro viva mellor. A loita continúa.